اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. یہ حصہ ثانی سورت، حصہ ثانی سورت کے اندر یہ قانون اول استئذان، اے ایمان والو چاہیے کہ اجازت لیں تمہارے غلام، والذین اور وہ جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، ثلاث مرات، تین جو ٹائم ہے، تین ٹائموں میں، یعنی ویسے تو اب جو نابالغ ہیں ان کو ویسے گھر جانے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن یہ تین وقت ایسے ہیں کہ ان وقتوں میں نابالغ کو بھی اجازت لے کے جانا چاہیے. ایک من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے یعنی رات کا وقت. دوسرا، حین تزعون ثیابکم، جب تم اتارتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت، دوپہر کے لولا کے وقت بھی کوئی جائے تو اجازت لے کے جائے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. ثلاث اورات لکم، یہ تین پردے کے وقت ہیں، ان وقتوں میں اجازت لے کے ان کو جانا چاہیے. یہ پہلا قانون ہے. لیسا علیکم، تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ نہیں، بعدہن، ان وقتوں کے علاوہ، ان وقتوں کے علاوہ باقی وقتوں میں اگر جائیں تو اجازت ہے، لیکن ان وقتوں میں اجازت کا لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. طوافون علیکم، یہ تم پر چکر لگانے والے ہیں، زیادہ طواف مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ چکر لگانے والے ہیں. اور اگر ہر وقت یہ کہا جائے کہ جب بھی جائیں تو اجازت لے کے جائیں تو اس میں دقت پیش آئے گی، اس لیے باقی وقتوں میں تو اجازت کے بغیر جا سکتے ہیں، لیکن ان تین وقتوں میں البتہ اجازت لینا ضروری ہوگی. طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. وإذا بلغ الاطفال منکم الحلم، جب بچے بالغ ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر چاہیے کہ وہ اذن لیں جیسے اذن لیتے ہیں باقی، یعنی پھر ان کے لیے قانون باقی وقتوں میں بھی اجازت کا ہوگا، لیکن نابالغ جب تک ہیں تو باقی وقتوں میں اجازت لینا ضروری نہیں ہے، البتہ تین وقتوں میں اجازت لینا ضروری ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی واللہ علیم حکیم. والقواعد من النساء، یہ قانون نمبر دو. قانون نمبر دو، والقواعد من النساء، بوڑھی عورتیں، قواعد بہت بوڑھی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحن، جو نکاح کی امید نہیں کرتی، یعنی نکاح کی عمر سے بہت بڑھ چکی ہیں. فلیس علیہن جناح، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یزان ثیابہن، اتاریں اپنے کپڑے، یعنی زائد کپڑے، جو مثلا پردے کے لیے پرخا وغیرہ کرنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر، غیر متبرجات، اس حال میں کہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت خوبصورتی کو، اگر وہ پورا پرکا وغیرہ نہ کریں لیکن ویسے چادر وغیرہ کر لیں تو یہ بھی ان کے لیے اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان کے لیے. وہیں یستعففنا، اور یہ کہ وہ بچ کر رہیں، خیر اللہن، ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر پھر بھی باوجود اتنا پورا ہونے کے بھی وہ صحیح پورا پردہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر پورا پردہ نہ کریں، کچھ ضرورت کے مطابق چادر وغیرہ کر لیں، تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے. واللہ سمیع علیم. لیس علی الاعمى حرج، یہ تیسرا قانون آ رہا ہے. اب بوڑھی عورتوں کے لیے بھی بہتر طریقہ پھر بھی یہی ہے کہ وہ پردہ کریں، ہاں نہ کریں کچھ تو پھر بھی اجازت ہے، لیکن نہ کرنے کی صورت میں بھی یہی ہوگا کہ کم از کم ایک موٹی چادر وغیرہ ان کے لیے کرنا ضروری ہوگی. تیسرا قانون، نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، نہ بیمار پر، نہ تمہارے اپنے آپ پر، یہ کہ تم کھاؤ من بیوتکن اپنے گھروں سے یا اپنے آبا کے گھروں سے۔ اب یہ قانون آ رہا ہے کھانے کا، اپنے گھر سے کھا سکتے ہو، باپ کے گھر سے کھا سکتے ہو، او بیوت امہاتکم ماں کے گھر سے کھا سکتے ہو، او بیوت اخوانکم بھائی کے گھر سے، بہنوں کے گھر سے، چچوں کے گھر سے، پھوپھیوں کے گھر سے، بیوت اخوالکم اخوال خالو خالو کے گھر سے، بیوت خالات خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ یا وہ جن کے تم مالک ہو، او صدیقکم یا تمہارے دوست۔ یہ مختلف گھر ہیں، ان گھروں میں اگر تم ان گھروں سے کھانا کھاؤ تو تمہارے لیے اجازت ہے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا، کوئی گناہ نہیں تم پر کہ کھاؤ، جمیعاً و اشتاتا، ان باقی گھر والوں کے ساتھ مل کے کھاؤ یا علیحدہ ہو کے کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، لیکن جب داخل ہو جاؤ گھروں میں تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ اپنے گھر کا قانون آ رہا ہے، گھر میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کہو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ تحیہ ہے، تحفہ ہے، برکت والا، ثواب والا۔ کذلک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تعقلون، انما المؤمنون الذین، یہ حصہ ثانی کے بعد مومنین اور منافقین کے صفات کا تقابل، مومنوں اور منافقوں کی صفات کا تقابل مقابلہ۔ مومن وہ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ اللہ امر جامع، جب کسی امر جامع جمع ہونے کے کام میں، تو لم یزابو، قانون یہی ہے کہ نہ جائیں یہاں تک کہ اجازت رہی ہو، کوئی اجتماعی معاملہ ہے، تمام ایمان والے اکٹھے ہیں، وہاں سے یہ جانا چاہتے ہیں تو اجازت لے کے جائیں، اجتماعی کام میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ ان الذین یستاذنون کا، جو اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ فیض استاذنوا کا، جب وہ اجازت مانگیں کسی ضروری کام کے لیے تو آپ ان کو اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے استغفار کریں، ان اللہ غفور رحیم، بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں۔ ہاں اجازت لے کر تم جا سکتے ہو اطلاع دے کر۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ کرو تم رسول کا بلانا آپس میں، کدعائے بازکم، جیسے ایک دوسرے کا بلانا ہے، جیسے ایک دوسرے کا بلانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ قد یعلم اللہ الذین زجر للمنافقین وتخفیف اخروی، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، یتسللون، جو تم سے کھسک جاتے ہیں، لوازن پناہ ڈھونڈتے ہوئے، یعنی اجازت نہیں لیتے، اجازت لینے کے بغیر تم سے غائب ہو جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول کے حکم کی، اس بات سے ڈریں کہ ان کو پہنچے کوئی فتنہ دنیا میں یا پہنچے ان کو عذاب علیم۔ الا بیان دعوی توحید، جس کی وجہ سے منافقین نے تہمت لگائی، ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔